گران محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مصطفی صاحب د دوره تفسیر قران دا 47 نمبر 66 چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 4/8/2007 کې شوې ده. تدید ملاوی دو پتا یاساته اشاعت توحید سنت 66 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرا روڈ سوابی. پروپرائیٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 0301-5710-124. این نفل قبل یا نه فرض قبل ای اده وی پدی حضور امام پسی نو پدی حضور امام پسی چه مبتدی آده ناغه پسی با اللہ ساموس قبول کی ناغه نده قبول نستا پسی قبول شی ناغه نده قبلی گی نو ومن یاب تاغی غیر الاسلام دینا نه دا پخکتا پا براهم چه علاوه ده اسلام نزان لده جوان طریقه و گوری پا جمهوریت پانی لگی آده او یا چه کم ده پا برطانوی کورت لگی آده او یا په تازیرات هندو پاکستان لگیا دے یا دا قوائے متحدہ پا طریقہ باندے لگیا دے فالین یو قبالا من ہو چارے تینا نقبلی کی چارے خانو قبول دی نشی کا نظر دے بوئی قبول دی نشی سو چل لے وئی ویوہ ہوا فی الاخرت من الخاسرین او دے بی پا آخرت کے دے تاوانی آنو نا تاوانی دے تاوانی اولے لما سویری ہی ایلن نار مؤبدا زکا همیشه ارتا لارو لما سویری هی ایلن نار مؤبدا همیشه لارو ارتا زکا تاوانی شو ار ازای شو ار و هوا فی الاخرت من الخاسرین او دیوی پا آخرت که ده تاوانی آنو نا زکا دا چا پا طریقه چه روانو دا غی زایی شنو کیفا یاد اللہ و قومون دا بلا پلیتی دا غی اغا الارتداد چه خای منه لده او بیام اوڑی او منی او بیام اوڑی کیفا یاد اللہ قومون سنگ با پسم کی اللہ داس قوم کفرو باد ایمانهم چای کفر کرده رسو دی مانون دینا و شهیدو او دی گوایی کرده و او دی معلوم کرده و ان رسول حقون چه اقین نبی علیہ السلام بالکل حق پیغمبر ده و جاهم البینات اور اغلیو دیتا صفا بیانو ناخکار دلائل او تر اغلیو او سر دیل ما گمراه شو او بیایم گمراهی خواخ اکلا نو اللہ ور تا هدایتو نکی معلوم شو غرائی بوئی فیه دلیلن علا ان زلت العالم اقبح من زلت الجاہل پدی که دلیل لے چه خوایدل دا عالم چه سر دیل ما قرآن و سنت پریدیو پا بل تر پروان شی اقبح من زلت الجاہل دا ډیر قبیح تی د خوایدلو د جاهل نه جاهل جمهوریت کوي ناوم ګنا ده خو چې عالم ورپسې روان شي نو هغه ډیر اقباح او ډیر قبیح تی بیا والله لا یاد القوم الظالمین الله نه په سمکه اخلاق په ظلم باندې الله هدایت نه کوي هغه اخلاق ته په ظلم القوم الظالمین القائمین بالظلم جا اکلک تی پو ظلم اینا دیانا یارا اولائی کا جزاهم دا غلق چده سزار دی آدارا چه انا علیم لانت اللائی چه اقینان پدی بانی لانت دا اللہ ری دا فارشتو وانا سی اجمعین او دا خالکو ٹولو خالدی نفی آمی شوی پدی که لا یو خف پانو ملازاب سپک پانا کریشی دی نازاب والاهم یون زورون او نبدی لوا خوار کریشی نبا دی تاو کتلشی مولاد بولوار کریشی نا ایلا اللذینا بیدا کسان نا مگر آ کسان تابو من بعد ذالک چهی راو گردی دل پاس دی گنانا واسلا ہوا و درست کامل بیانو پکشتے نا نصارا دی کنا نصارا امیانو بقرک و سر بیانو زکال تا یهودیانو تا خطابو او آغا مولیانو نا دا مولا توبه که بیانو ضروری دی چه بیان بکی او دل تا نا امیانو دینو بیان تا ضرورت نشته دی خپل ځان لدی عمل صحیح کینو واسلہ ہوا و درست که عمل فاین اللہ غفور و رحیم یقین اللہ چه دینو آره بخون که محروبان ان اللذین کفروا بعد ایمانهم یقین اللہ کسان چه کفر اوکو پس ایمانو دینا سمزدادو کفران بیا زیاد شده پو کفر که یعنی کلک شده پو کفر بانده لان توق بالا توبتو همه چاره با قبول نشی توبه ده دهی توبه خدار چا قبلی گی ده ولی نه قبلی گی زکا دی توبه و باسی ننو که توبه وینو اللہ بولا قبول کردوا خو توبه اشتد ننو سا اللہ قبول کی لان تقبالا توبه تو هم چاری با قبول نکردشی توبه دی واولای که هم زوالون او دی شدین هم دی گمراهان غیر المغضوب علیهم والا زوالین او زوالین راگ دلتا واولای که هم زوالون او دا خلق شدین هم دی گمراهان ان الذين كفروا وماتوا هم كفار یقینا کسان چای کفر کو وماتوا هم رشدی وهم کفار او دی په حالت د کفر کې فلن يقبل من احدهم چاره با قبول نشدی او تاند دینا ملء الارض ذهبان اڑکز مکه د سرو ملء الارض ذهبان دا کواله د مکه د سرو نه یعنی ملء الارض ذهبان اڑکز مکه د سرو والا افتدا به اگر کده فدیا کې جرمانه کې ورکی دی لاره والا افتدا به اگر کې جرم کې ورکی دی لاره واولای کالهم عذاب الیم دا جرم کې ورکی دی دا والے ما په اخلاص کې نه قبل الله اولای کالهم عذاب الیم دا خلک چې نه دی له عذاب دردناک و مالهم من ناصرین او نو وی دی لاره سوکیم دادیان لن تنالوا البر حتى تنفقوا ترغیب الالانفاق دا اولی منس کے راڑو دا ذکر چدا یهود و نصاراو تا خطاب دے او دے نصاراو پیرانو ملنگانو دا دنیا غورا کڑی وا دا اللہ پا دین باندے نوی چسو دی دنیا قربان کڑی نی نو جانت ترسی دلنشی تا آڑی تاڑی خوخی کڑی دی او تا دا او پیسی غورا کڑی دی یو سو بل سو ریاستو نو دی غورا کڑی دی نو چه سو دی اغا قربان کردی نی نو تراغی پوری تال جنت شتا دینا یه لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون چاری نشی رسیده دی البر حقیقت دی ایمان تا یا البر جنت تا ذکر دی سبب مراد تی مسبب نیکی سبب دی جنت تی البر جنت تا حتا تنفقو مما تحبون تر دې چې ولګوي تاسو خرج کوي تاسو مې ما دا هغه مال نه تو حبونا چې خوږی غړی تاسو کوم خوخته هغه ولګوي هغه خرج کوي مما تحبون دا غنه چې خوږی تاسو حتا تنفقوا مما تحبون تر دې چې خرج کوي تاسو دا غنه چې تاسو خوږی تاسو خوخته دا الله د دین مقابله کې وزارت چې وزارت خرج کینو الله وزارت ته جنت ملاوي شي او دارنگی امامتی دی خواه خدا اراو تارا دی خواه خدا پای که دا اللہ دین بیان کم نبیامی خلق دی امامتای نو باسی وی دا امامتی با قربانه او کدا دا چرگ دوکی دی خواه تی چه سو دی قربان کردی نیدی نتراغی پول جانت ترسیده لنشه چه باویلو چه یارا خواه شه با خرج کل غاری که نا خواه خرج که نداغی با ثوابو نی میو ما تنفقو من شایئن فإن الله بی علیم آغا چه لگوی تاسو من شهند سی سیزنا فاین اللہ بی علیم یقین اللہ ری پاری سیزبان پوا یعنی انفاق ده غیر محبوب کم ثواب شده دویم جمله مقصد دا وما تنفقو من شاین فاین اللہ بی علیم یقین اللہ ری پوا پاگی بانده کلو تو آمی کانا اللہ لبنی اسرائیل دا بل قباحت او پلیتی ده دی او یو اعتراض یومو دا پیرانو دی سر دور علم نو خو یو دو اعتراضو نو یو اعتراض داوی اعتراض داو چه دا نبی علیہ السلام زانت ابراهیمی وی چه دا زانت ابراهیمی وام زانت ابراهیمی وام دی وی چه زی ابراهیمیم او د ابراهیم علیه السلام نواسه و یعقوب علیه السلام داغه پا دین که ده او غوخه او پای حرامو او ده خود او غوخه او پای خوری نو دا سنگ ابراهیمی ده دا سنگ ابراهیمی ده دا سوال کول پلیتی وا زکر دا سوال دروغو افترا علی الانبیاء پا دروغ پا انبیاء ویل داغی جواب کئی جواب داغی کئی چه داروغ مو آئی داروغ مو آئی دا ابراہیم علیہ السلام پا شریعت کے دا سیزونا حرام نو دا حرام نو دا خو یعقوب علیہ السلام پا ځان بند کړیو دا وجه دا پرہیز نا پا لکو بیمارو ڈاکترانو وطووی چه تالا دا اوخ وخاو پای خندی ارقون نیسا بیماری وا نوارتوی چه تالا دا اوخ پای او وخا خندی نو آغا دا پرہیز دا پارا پا ځان باندې دا بند کرل او قانون دا دی چه کور که مشر سشه نخوری نو نوریم نپخی ویره دا بابا ندی خواخو نو راش بل بس شه پوخو چه دا طولو خواخی نو کور والاو ببیا دا بابا دا وجه نپخول چه بابا لخه ندی پریده دا نپخو ناغی با نپخول نو خلکو که دا دروغ مشور شد یعنی دا اغی پا دین که حرامو حرام نو دا خواخو پرهیز کردو پالکو او شریعت که پرهیز شده نو پرهیز شریعت کشته نبی علیه صلات و سلام یارزه علی رضی اللہ تعالیٰ نو آغا بیمارو را پاسد گرده ده نبی علیہ السلام و سلام ورطوی تلاغر زمان و یاد کل جدا خورما اینکا ناقحن تو تازه تازه ده بیمارین را پاسد دلی نو بیماری بری بیارا و پس چی باویڑی بوکی نو بیماری بری زیاد تشی نو تو پرهیزو کا نو پرهیز پر شریعت کشتا ده کلو تو آمی کانا اللہ لبنی اسرائیل طول خوراکونا حلالو طول نمورات آغا چه حلالو تانا چه ارس حلالو کلو تو آمی کانا اللہ لبنی اسرائیل طول حلال خوراکونا آغا حلالو ببنی اسرائیلو بانده اللہ ما حرم اسرائیلو علا نفسی مگر آغا چه بندکلو یا قبل سلام پزان بانده حرم نمورات حرمت تشریعی نده بلکه حرمت لغوی الا ما حرم اسرائیل مگر آغا چه بند کرو یعقوب علیہ السلام او دا اسراء معرم کرو اسراء عبد تا وی او ایل اللہ تا معنی دا عبداللہ دا یهود معنی غلط دا چه اللہ سے کشتی لڑنے والا پیغمبر الا ما حرم اسرائیل والا نفسی مگر آغا چه بند کرو یعقوب علیہ السلام پر زان باندے مخکی نازر دلو دا تورات نا ورطاو آئی چراوڑی تورات فادلو آنولو علی غیلرا ان کندم سوادقین که ای تاسو رشتینی فوانیم سرا علاللہ الکذب آسو چو جوڑی پا لابان داروغ من بعد ذالکا پس دینا فولائکا هم ظالمون دا خلق چی دینوم دیدی ظالمان ورطاو آئی رشتی آویلی دی اللہ فاتبیو ملتا ابراہیم آنیفا نتابع شیطا سود دین دی ابراہیم علیہ السلام حانیفا چگر یو طرف تا اللہ ما تا ان کے شرک و دریدون کے بتوحید وما کانا من المشرکین آنو اغد مشرکان و تاسو مشرکان یہی نسنگ ابراہیم یان شوئی این اول ابیتیم و زیال الناس دا بل پلیتی دا ننساراو دا پیرنگیانو اغی تا تا داوی اعتراض دا کی چین قبلتنا قبل قبلتکم زمنگا قبلہ ستاسو دا قبلے نمخ کی دا زمنگ قبلہ ستاسو دا قبلے نمخ کی دا نسم اطلب زمنگا دینم ستاسو دا دین نمخ کی دے اول فضل لیل متقدمی مخیوالی لغوروالی نو زمنگا دین غور دے زکا زمنگ قبلہ مخ کی دا نو دینم مخ کی شو او مخ کی غوری نزمون دین سو شو غوارش دادا چه بیت المقدس اغا وی مخ که ده مخ که جوڑ شوه ده او بیت الله رستو نو جواب کی دادا اشاره ده دی خبر تا چه یهود او نصارا ستا ده قبلی دشمنان دی یهود او نصارا ستا دا قبلی دشمنان دی غرض دا غی دا دی چه قبله دا مسلمانان روانکو فدی پوی گئی قبله دا مسلمانان سکو روانکو دا هر طرف نا یهودو سکنجی برابر کړی دی د بیت الله دی نیولو د پاره د بیت الله دی نیولو د پاره یو ځای بل ځای یو طرف بل طرف هغه ځای په ځای په سعودي کې هغه اډه قائم کړی. الله دې سعودي حکومت له توفیق ورکی چې دا خنزیران د خپل وطن نه روکی. نو دا وای چې زمون قبله نو ستاد قبلی دشمنان دي. اوسانه امیدوار صدر چې د امریکې دی پرونی اخبار کې داغه بیانو تام تان کریډو هغه وای چې د دشګردای د ختمولو لپاره د دشګردای د اړو د ختمولو لپاره با په مکه او په مدینه باندې حمله کول غواړي. وی کزه صدر شوم د دشګردای د ختمولو لپاره اول دا ویلو چې پاکستان کې به چا نه اجازه ناخلم او حمله وکوم حمله وکوم. او دویم پرونی اخبار کې داو چې اوی چې کسوک دشګردی ختمول غواړي نو د مسلمانانو په مقدس مقاماتو دې حمله وکړي مقدس مقاماتو باندې حمله وکړي. دا دی استادان نن لګیا دي اخبار کې نو چې واکا اوټ کړي په واکا اوټ پته څو کې داو لګیا دي. نو دا یهود او نصارا اد قبلی د مسلمانانو دشمنان دي چې د مسلمانانو نه قبله واخلي وی په مکه او په مدینه باندې حمله کول غواړي په مکه او په مدینه باندې. ان اولا بیت وذ علی الناس خدا دا وایا د مسلمانانو आवाज ځوان دی دی اے ګو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر. مسلمان چې هر ځای دی هر ځای دی نو هغه د الله د دین د حرم د حفاظت د پاره یو دی بیا به خپل انجام ویني خوایا خدای دې خطا کوما خپل انجام به بیا ویني وای چې کیږي د سرسو کیږي د سرسو. او دنیا کې بت کا دو می او پہل اگر خدا کا هم اسی کی پاس با او پاس با ہمارا دا دوایا پته به بیا ولګی. ان اول بیت ذال الناس یقینا اول کورونا چې جوړ کړی شوی دی عبادت د خلکو د پاره. او ذال الناس چې جوړ کړی شوی دی پاره د عبادت د خلکو. للذی خام خاغه دی به وقت مبارکان چا په مکه کې د برکت اڑاکو به وقت. نو اول بیت الله دی اول بیت المقدس نه دی په بنای ابراهیمی کې هم اول بیت الله دی په دنیا کې اول راوته جوړ شوی بیت الله دی. نوح علیہ السلام مخ کی آدم علیہ السلام جوڑ کرو بیا دو طوفان نوح نارستو طوفان کے خراب شو نو ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ام تعمیر کرو خورستو بیا خراب شو نو ابراہیم علیہ السلام ام تعمیر کرو جبرائیل علیہ السلام راگے پا وزار وطنہ خراخ کلا نخے وطنہ خراخ کلا او ابراہیم علیہ السلام داغی بنیادون اوچات کرل او آبادے اوک داغی داغینه 15 سال ویخ کال رستو بیت المقدس جوړ شوی دی تقریبا. اسحاق علیہ السلام جوړ کړی دی ابراهیم علیہ السلام د دوالو قبلو تعمیر کړی دی خو یو اسماعیل علیہ السلام کړی دی او بل اسحاق علیہ السلام. بیت الله تمخ کې دی او بیت المقدس ته رستو دی. سلیمان علیہ السلام د بیت المقدس تعمیر نو کړی دی او توسیع کړی دی دانه چې اثر نو هغه بیت المقدس جوړ کړی دی ګنې بیا خو ډیره فاصله ده. سلیمان علیه الصلاه والسلام هغه نوې تعمیر کړو دانه وا یعنی تعمیر نوې کړو او توسیع یې داغه کړو دانه چې ګینې نو هغه بنیاد د بیت المقدس خو ګینې بیا بیت المقدس ډیر رستو کیږي د بیت الله نه. ان اولا بیت وذال الناس یقینا اول کورونا جو کړی شوی دی پار د خلکو. لالذی ببکه مبارکان خام خاغره چې مکه کې دی بکا مکه بکا یا بوکو ټوټی دو ته ویل کیږي مکه ته مکه ز کوئی بکا لئن بها تبوکو اعناق الجبابرا ځکه په دې کې ډیرو د غټو غټو سټونه کته کیږي. لئن بها تبوکو اعناق الجبابرا ځکه په دې کې د غټو غټو سټونه کته شي. او مکه جمع کیدو توی نو دغه لای کی خلق جمع کیږي. لبکتا مبارکان مبارکان دا برکات نڑک واہو دل العالمین او دا ہدایت مرکز دا پار دا مخلوقات فی آیاتن بیناتن پدی کی دی نخی خکار اخکارا خکار اخکارا نخی دی پکی دا ہدایت گورنو ار یو دا چغوی چیز مانا ہدایت قبول کا صفا و مروہ دا ہدایت چغوی عرفات دا ہدایت چغوی حجر اسود دا ہدایت چغوی مقام ابراہیم دا ہدایت چغوی هر یو د الله دی والی اواز کی الله هر یو د هدایت چغوی فی آیات بینات پدی کی نه خکار خکارا مقام ابراهیم او زاید ابراهیم علیہ السلام و من دخلو کان امنا سوک چه دنه شیطان وی بابا د عذاب چا کی دیوان وللله علی الناس جل بیت او په الله باندې علی الناس وللله او د الله د پاره علی الناس په خلقو باندې قاز دا بیت اللہ شریف حاج دا بیت اللہ مانے ستوا ایلے سبیلا سوک چی وصل ری دیتا دا لارے یعنی وصیی دتلو و دراتلو خرچا ور سرائی او دور ور سرنو رائی چی کور کی پاتی پات کور کی خرچا پاتی کی دا معشومانوی کی گی زادی را مانے ستوا ایلے سبیلا چا چی وصل رسی دیتا دا لارے ومن کا بھرا فین اللہ غنیون علی العالمین او چاچنا قدری اکڑا دے بیت اللہ چاچنا قدری اکڑا نیا قنا اللہ رے پورا غانیون بے پرواد مخلوقاتونا قولے آلال کتاب لے متک پورونا پرتا ہوا ہے کتاب والاو اول انکار کوئی تاسو دا ایتون دا اللہ نا واللہ شہیدون علامات عملون او اللہ رے گواہ پاغ بانے چھ کوئی تاسو اللہ مت معلومات تستاس دا عمل نو خاطا پتر چه بیت اللہ مخی ده ولی تینکار کوئی قولی یا آل الكتاب ایلی ما تسدونا نا پین لسم پلیتی دا آغی و قولی یا آل الكتاب دا آمیان دا اللہ دی کتاب باندولو اوی با دا اللہ کتاب ما ہو رئی ما خوب لیدلو دا سه بد مد می لیدلو دا پا خوب که سوای ما خنده بد را تخکار شوی دا پا خوب که کالا یو سو کالا بل سو دا اللہ دی کتاب نا دا بندول دا پارا بچلو نا جوڑی قولی یا آل الكتاب ورطا ہوئی کتاب والاو لما تسدون آن سبیل اللہ قولی بند ہوئی تاسو خلکولا دلار دا اللہ نا من آمنا قولی بند ہوئی تاسو دلار دا اللہ نا من آمنا غسوک چیمان راوڑ دے تب غنا آئی وجہ لٹا ہوئی تاسو دا اللہ دلار لکو گوالے بلقائی شبہات یعنی شبہات تقریر میں کنند دا مسلمانانو زړونو کې شکونه اچي مانا مانا تبغونه ایو اجا لټوي تاسو دې لره کوګواله وان تم شو ادا او تاسو یې مليان تاسو خو پوي او تاسو یې عالمان وم الله بغافلن اما تعملون نه دي الله نه خبر راګ نه چې کوي تاسو يا ايو الذين امنوا دا اوس تيقظ مسلمانانو ته مسلمانان ویخي ویخواله مسلمانانو ته چو گورا آل کتاب تا دا اللہ دا دین بندهی دا قرآن ندی بندهی او دا ہوئی چه دے دا اللہ کتاب قانون نکی بزمکا بانده نو ستا دا را غرزولو کوشش کئی نو کم سڑے چه ستا دا را غرزولو کوشش کئی نو دا آغا پا دوستانا کی ترقی کی دیشی وی خوابا کی گئی ما خود آغا پا دوستانا کی ترقی کی دیشی نا چارم نا نو اتا سسنگ دا آل کتاب سر دوستانا کوئی دا د نننې زمانی د انګريز دوستانه ده چې انګريز سره دوستانه کوي نو هغه ستا د را غرزولو کوشش کوي نو ترقی به تا ته په سبا باندې درکی دی وایي موږ وایي چې کم نو پاکستان د ترقی په لار باندې ګامزن کوو ګامزن کوي اے ایماندارو ان تو تیو فریقا من الذین اوتل کتاب کتابداریو کوي تاسو دې وډالې دا کسانو چې ورکړی شو درته کتاب یاردو کم باد ایمان کم کافرین وابڑی تاسولا پس ایمانون استاسونا کافران ایمان ود اخلاص کی وکی واتک فرونا او سرانگ انکار کوی تاسو تو سن کفر کئے وانتم تطلا علیکم او تاسو جنن استیشی بتاسو باندے آیات اللہ آیاتون دا اللہ وفیکم رسولو بتاسو کی سنت دی نبی علیہ السلام یعنی دی ہدایت اسباب موجود دی سره دینا و تسنگ کفر ہوگی قرآن شته دی و سنت شته دی سره دینا کفر کول دا دیر نا قدری دنو بی تطلع علیکم آیات اللہ لستیشی بتاسو بانے آیاتون دا اللہ وفیکم رسولو بتاسو کی سنت دی نبی علیہ السلام نہ نبی علیہ السلام ذات اگر نبی علیہ السلام ترجوان دا وفیکم رسوله اس مراد سنت دا نبی علیہ السلام دی اس دا نبی علیہ السلام و سلام ذات جواندے نشتے وفیکم رسوله دانا چی برے لیان وی چی پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دے او وفیکم رسوله اگر روی پتاسو کہ پیغمبر علیہ السلام دے دا خبر دروغ دا ذکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی تاریخ صغیر کی امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت تے امانان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دو دا بچ کے دو سببو نو دو امنو نو امانان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو استغفار او بلو ذات دا نبی علیہ السلام اما عہدو ما فقد رفعا و اما الاخر فقد بقیا ہر چی یو نو اغا لار اختم شو چی ذات دا نبی علیہ السلام و اما الاخر فقد بقیا او چی کم بلو نو اغا پاتی دے چی اغا دا استغفار نو چی کم کوم کے استغفاری او بخن غختلی نو پا غیب دا اللہ عذاب نرازی او چی استغفار تے لارو نو بیا با عذاب رازی نو کتوائی چی نبی علیہ السلام پس مکا باندشتے نو تازہ تازہ پا بالاکوٹ زلزلہ ولی راتلا یا اللہ اوی چی نبی علیہ السلام شتے نو عذاب بنا رازی نو بیا سنگا پا بالاکوٹ زلزلہ رالا پا انڈونیشیا باندی بیا سیلاب ولی راغی دارنگین پا کوئٹا باندی زلزلہ ولی لالا دا سگرن زایونا پا غی عذابونا ولی رالل دا فیکم رسولهون مراد ذات ندے فیکم رسولهون مراد سنت دا نبی علیہ السلام وسو تتلا علیکم آیات اللہ لستیشی بتاسو بانے آیتون دا اللہ وفیکم رسولهو او بتاسو کے دے پیغمبر علیہ السلام یعنی سنت دا نبی علیہ السلام ومن یعتصم باللہ فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم او چاچ زان بچ کو پی کتاب دا اللہ اسمت زان بچ کو لتوئی یا ومن یعتصم باللہ چاچ منگولے لگولے پا دا اللہ پی کتاب پا اللہ بانے منگولو لگولے مطلب دا اللہ پی کتاب تتلا علیکم آیات اللہ فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم نیقیناً روان کرے چھدے اگر طرف دلارے نیغتا بدت انی غلار ملاو شوا فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم نیقیناً روان کرے چھدے پا طرف دنی غلارے یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ندیز آئے نا درے مہی ساد سورت درہم ایسا دا سورت پدی کی بیان دا جہاد او دا انفاق گرڈ ورڈ دا جنگ مسالہ چی دا دی مسالے دا پارا با جنگ کول غواڑی او دی مسالے دا پارا با مال لگول غواڑی خدا غی دا پارا ضرورت دا تنظیم دے چه کما عقیده مخ که تی رشوا لا اله الا الله محمد رسول الله نو ده دی عقیده والا یوزای شی که یو دوا دری سالور سو کسانیه نو طول یوزای شی یو جماعت جوڑ کئی یو تنظیم برابر کئی نو ده گنو همسا ده یو گیده نو ستاسو پا عمل کی با برکتی تاسو پا عمل کی و برکتی جماعت برابر کئی تنظیم برابر کئی دا جماعت اصول سری عادل تا ذکر کئی پینز اصول نو اول ده تنظیم اصول یو عقیده دو طولو بیوی، جماعت جوڑای، تنظیم جوڑای، اتحاد جوڑای، یونین جوڑای، انجمن جوڑای، دا پا مختلف جبو که مختلف نمونه دی کنا، سوکوتا یو سوی سوکوتا بل سوی، نو دا جوڑای، تنظیم برابرای، نو یو عقیده دو طولو بیوی، دانش یو وی نارا رسالت یا رسول الله، نو بلوی نارا حیدری یا علی مدد، بلوی نارا غوثیه دوست غوث و لازم دستگیر، او یو وی زدیو باندیم، بلوی جماعتیم، نو دا بسی، اچار بسی اچارستان نا، اچار بنا جوڑای، عقیده دو طولو بیوی، کدا کسان لگومی خودی با کامیابی، لگومی موٹے دی خو مضبوط پئی طاقت پہ برابری. دویم ددئی د جوان تیرولو دستور حیات منشور چه وتا وئی، منشور جماعت لپکاری کنا وئی جنئی کنا خلق نلی کی دا زمنگ منشور دے، سوک چه کم نہ دے چا یو منشور دے، چا شین انقلاب منشور دے، چا سور انقلاب منشور دے، چا برگ انقلاب منشور دے، سوک یہ انقلاب یادی سوک بل انقلاب یادی، ستا منشور بسی دے جماعت، منشور دے جماعت اغوی قرآن و سنت، قرآن و سنت واتسمو بحبل اللہ، دے جماعت دستور دے جوان تیرولو لار مشغل راہ اغوی قرآن و سنت. درین بلستنی بنی ارکان د جماعت په بلستنی نه چې دا بلستنی چې وای چرګ د یم خټه غاوه می ما جماعت کې د یم خوراته بوي نه چې دا وکاو دا وکا نه، ارکان د جماعت په د جماعت کار کوي، د جماعت میشن او په مخ کې باندې بوزي، نو یو نه بدوکیږي، د دوه نه بسلور کیږي، د سلور نه بات کیږي، او دا ک بلستنی یو ځای کی او بل ځای کی، الاسلام دین حی والحی یعرف بالتحرک، نسی ده کنه، اسلام جوانده دین ده او جوانده پا خوزیدو معلومی گی، نو ده با حرکت کی، حرکت کی برکتی کنه، نو ده ارکان ده جماعت ده با ده جماعت میشن خوری، ده جماعت قانون ده قرآن و سنت، ده جماعت منشور ده قرآن و سنت، نو ده با قرآن و سنت پا ملک خوری. دری سالور نو د دې د پاره با د مال لګول ضرورت راځي، جماعت کې با د مال لګول ضرورت راځي، نو مال با ارکان د جماعت په جماعت لګی دا نه چې د قرآن درس کوي یا د جماعت کار کوي، تم به چې خدای د تنظیم د طرفه به 100 روپے مال راکې، بیره موږ له د تنظیم د طرفه سم مقرر نکړل، نو دا سی جیبا جماعت تا چی روپای پا کی نشتے دے روغن تا کی بیا جماعت پری دی، دا مفاد پرستے کنا دے پیسو بانے میں اندازہ که جماعت پری دی، نو نا جماعت والا با پا جماعت مال لگئی، دا جماعت نبا خوری نا پا جماعت پا مال لگئی. سالور دا سالور قواعد شو دا تنظیم، پینزم قاعدہ دا دا حفاظت دا جماعت، جماعت حفاظت ضروری دے، نو غیر جماعتی سڑے، غیر تنظیمی سڑے، بے اعتبار سڑے، مصنوعی مسلمان چه تا سر ستا پا میشن کی یاو ندے، پا قرآن و پا سنت پا میشن کی یاو ندے دا سرا می پریدا، زان سرا شورا کے زان سرا ما پریدا، پاسوائی یعنی شورا بدل روانه کی، شورا بدل یو سلا جوڑا کڑی بل سلا بے کی، شورا بدل روانه کی، مشوره بدل روانه کی، تابا دا بیان دا توحید و دا سنت دا پارا، او تابا دا رد دا باطل دا پارا یو لای حامل تیار کردی، او دا بدل آغا طول لای حامل ڈیسمیس کی، راز بدل پاش کی، خلکو تبوی چه دی پا دیدی طریقه بانی دا کار کی، تابا دیر من که تمسر رهو بلغا مرادهو، چاچه راز پت کو نو آغا مقصد تاو رسید، دانه ها چون در زمین پنها شود، دانه چه بزمکه که پتی نو دا غیر نه چې کم دنو باغ جوړیږي چې پټنی نو باغ تینا نو جوړیږي نو راس پټ کا چې ستا جماعت ترقی وکي او ستا میشن ترقی وکي نو غیر رازدار ما جوړاوا. دا پینزو اصول دا بیانی بیا پدی بانی دو واقعا ذکر کئی دو واقعا گانی چه پا بدر کی دی اصول و پابندی وا نو کامیابی وا او چه احد کی پابندی نو وا نو ناکامی وا ظاہرن بیا ترغیبا جہاد تا او انفاق تا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ اول قاعدہ اے ایماندارو او یاری گئی دا اللہ نا پا مناسب یار دا اللہ باندے فیل اعتقاد سمت الدرر اتقوا اللہ او یاری گئی دا اللہ نا پا مناسب یار دا اللہ باندے فیل اعتقاد زن عالمان ہوئی دا آیات منسوخ تے ہوئی وی دا اللہ نا برور دا اللہ مناسب یار باندے سوک یاری گی دا خود انسان دا وصا بار دا وی صورت تغابن کی ہوئی چه فتقوا اللہ ما استطاعتم دا پاگ آیات باندے منسوخ تے نسخ تا ضرورت نیشت دے اگر دا عمل مسئلہ دا او دا دا عقیدی مسئلہ دا اتق اللہ حق تقاتی او یرے گئی دا اللہ نا پا مناسب یرے دا اللہ بانے پا عقیدہ کے یعنی عقیدہ کی معمولی کمیں نہ برداشت کی گی معمولی کمیں پا عقیدہ کے نہ برداشت کی گی اگر کے وسم یرے گئی دا اللہ نا ولات انو عقیدہ دا ٹولو بیوی ولاتمو تو نا پا دیوٹی کی بانے دا آیا تھل کردے دے سمت درر کے بس فل اعتقاد فلا تموتن الا وانتم مسلمون او ممرئ تاسو مگر چهی تاسو تابدار چهی تاسو مسلمانان او تابدار واتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دیم قانون ده جماعت چه قانون با قرآن و سنتی لا حامل او قرآن و سنتی استاسو قانون او قرآنی او استاسو قانون با سنتی وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مَزْبُوطُنِ سَيِّ رَسَائِ دَ اللَّهِ جَمِيعًا پَجَمَ بَانْدِ طول دے رسائِ دَ اللَّهِ تَرَاغُنْ شَيْ وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کلاکونی سَيِّ کلاکونی سَيِّ رَسَائِ دَ اللَّهِ مَنگولِ اولا گوئی پا رسائِ دَ اللَّهِ بَانْدِ طول رسائِ دَ اللَّهِ صدا روایت نقل کے ابن کثیر چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کتاب اللہ الممدود کتاب الله هو حبل الله المتين الممدود من السماء الى الارض کتاب الله دا الله کتاب چه ده هو حبل الله دا الله رسائدا الممدود هو حبل الله المتين دا الله رسائدا مضبوطا الممدود من السماء الى الارض چه الله دا اسمان نازم کی طرح اگده کرده دا اللہ سره ملاویگی نو پدی کتاب با ملاویگی جمیع ان طول نو اس ارکان دا جماعت پا قرآن بانی جمعی که کم یو دا قرآن ناخواکی گی نو دی با جدا کی گی و جدا با دوزخت دی من شزا شزا فی النار ولا تفرقو او مجدا کی گی تاسو دی رساینا معلوم شوا چی سوک دا قرآن ناخواکی گی نو دی تفریقا پیدا کی او چی سوک قرآن طرف تا دعوت ور کی نو دے اجتماعیت او اتحاد طرف تا دعوت ورکی اجتماعیت او اتحاد تا دے دعوت ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوازیو او قرآن تا دعوت ورکڑو سشی تا قرآن تا نو نبی علیہ السلام اتفاق ترا بلل کی اختلاف تا اتفاق تا اختلاف چا کڑو نمنون کو دو قرآن دا بنو آئے چی او جماعت تے او دو قرآن و سنت دا آئی دے توحید و سنت تا دعوت ورکی آتو ہے پنج پیریان اختلاف پیدا کی مولا بدبخت تلکلی دی ویچ پنج پیریان کم زی توحید بیان کی نوہ ہڈنڈا سوٹا چلتا ہے اوہ اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے ویدا جرم دی بیا پا نبی علیہ السلام مو آیا نبی علیہ السلام چیم توحید بیان کو ڈنڈا سوٹا چلا تا آل تم ڈنڈا سوٹا چلے دلی وا اول تم اختلاف پیدا شیو نو دا گناہ دا نبی علیہ السلام کو دا گناہ دا نمن ان کو نو یا بدبخت دا سیولی نوائے چیا خلکو دی دا قرآن و سنت وی نو دا اومن دی سر اختلاف مکوی نو دی نا خلاف کل اختلاف تی نو دا نوی خلی لئے مالو چرا زی کنا بیا خمولا دے کنا دا بلک پرستی با مالو مشی کنا زد بسوک کئی واتسیمو بی حبل اللہ جمیان دا وی دا زان تا دیر خرخ خلق وی او دا خبری کئی واتصمو بحبل الله جميعا او منګولیو لګوي په دین د الله باندې او دا چې کوم د پنځپریان نو هغه د بشری وای چې کوم معلومه شو چې کوم د پنځپریان دي نو دا د سنت په طریقه باندې روان دي. او نبی عليه الصلاه والسلام میشن ژوند یې کړی دی، او نبی عليه الصلاه والسلام دعوت چلی. نو اختلاف کوونکو لپاره کار دي چې د قران او سنت تابعداري وکي، ک پنځپری وي او کبل وي، او د قران او سنت نه چې څوک اخوازي نو دې اختلاف کوي چې څوک قران او سنت طرف ته دعوت ورکړي هغه اختلاف نه کوي. او بویږي باندې نو اما لجالهم و اما لزدهم و عنادهم، یا خو ناپوه دی نو اللہ دی پوه کی، او یا با زد و عنادی نو. و تسیمو بی حبل اللہ جمیان، منگولیو لگوی پا دین پا کتاب دا اللہ بانی پا یڑا ٹولا، ولا تفرقو تسنس کی گئی ما پا کتاب دا اللہ منگولیو لگوی پوه کی کنا. جمہوریت گوری دا اللہ کتاب ننے چه برای لی پی منگو اتفاق جوڑ که، تا اتفاق جوڑ که اتفاق دی ختم کو، تا اتفاق جوڑ که برایلی و شیعه طولار عقیده دی پریدی نو ٹک تا عقیده بیا بزو منم چه اتفاق را غی خپلا غلط عقیده دی پریدی. ولا تفرقو تسنس که گئی ما دو قرآن مقام، دو قرآن مقام بیانه پا دو طریقو بانده، یو پا دنیاوی حیثیت او بل پا اخروی، دینی حیثیت او اخروی. دو قرآن نمخ که معاشره پو دنیاوی حیثیت باندی، دنیاوی حیثیت باندی انتہائی غرزیده لیوا، کما معاشره که چه امن نی نو اگه دوزخی، اگه دوزخی نو پو دنیا باندی پو خلق دوزخ کیو، او دو دین دا حالو چه مریدل او کیوتل برابرو، مریدل او کیوتل برابرو، دوزخ تتلی برابرو. اللہ قرآن سر دا سوکرل چه اغا دشمنان ده یو بل سکرل رون رونا، او اغا دوزخ تتلون که خلاکی ده چر تا بوتلل جانت تا. دا دا قرآن مقام ده، دا دینی تحریک مقام معلومه، دا هر دینی تحریک مقام معلومه. دا اغا نمخ که حالتو گورا تا تا پخپل معلومه شی، پخپل معلومه شی، خدا چه مخ که حالت و تنی معلوم نو ده دینی تحریک لخپی وی، دینی تحریک لخپی وی. اعتصام ده شاتیبی که ده عمر رضی اللہ تعالی قول نقل کرده، لیان قوزان نه ورال اسلامی اورواتان اورواتان، امام نتیمیوم وی لیان قوزان نه ورال اسلامی اورواتان اورواتان، اسلام باپ کڑای کڑای ماتای آنگا بدبختا چه مل لم یعرف الجاہل من نشعف الاسلامی ولم یعرف الجاہلیہ، چه سوک پہ اسلام کی پیدای او د جاهلیت د دور نه خبر نی. من نشا فی الاسلام ولم یعرف الجاهلیه، چې څوک په اسلام کې پیدای او د جاهلیت د دور خبر نه ای نو به اسلام کړای پکړای ماته، ځکه د سره د اسلام قدر نشته، د سره د اسلام قدر نشته. نو دا وګوره، هر تحریک دینی داغه نمخ کې وګوره، او بیا داغه نرستو حالت وګوره. شیخ القرآن رحمه الله د جوان نه د تحریک شروع کولو نه مخکې حالت هغه د خپل علاقې وګوره چې څه چلو، او بیا وګوره اوس چې څه چل دی. مخکې به قرآن زده کولو ته ناروا وي او کفر به ورته وي، او اوس نارینه او زنانه قرآن راغسته دی، نارینه او زنانه قرآن راغسته دی. درگاهونه آبادو، درگاهونه آبادو، او اوس درگاهونه شاړ دي. که زه کلي کې نومونه والم نو کسانو له نومونه هم نه ورځي کشران اللہ چه دا پا کلاس شده، شکورشا پا کس شده، شهید آبای پا کس شده، جالو بابا پا کس شده، بادو بابا پا کس شده، پی جنیم نده سرا چه سو و سنو سخات خود سرا رو پی جنی نا. اللہ دی قبرون منور کی چه دا تحریک شورو که او بدی طریقه بانه کارو که اللہ رب العزت حامیان او ملگیریم پیدا کرل، حامیان او ملگیریم اللہ پیدا کرل. رستو بیا دور رستو تحریکونه زیاد شو، او د الله رب العزت خو اول وخت کې ویل ګرانو، اول وخت کې ویل ګرانو. الله رب العزت تبلیغیرونه پیدا کړل، هغه ما هغه مسله شروع کړه، آکار شروع کړه. دا غي مقام وګوره، مخکې خلکو منځونه نه کول، منځونه له دعوت ورک خلک راوستل جمعهتونو ته، دا هر یو مهنت خپل اثر دینی مخکې او رستو حالت وګوره. دا غي کنه واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کئی طول دینی تحریکونا چه دا اللہ پر اصائی باندی روانی پا قرآن و سنت پانی دا یو دی، بدبخت دا آغا سوک سوک کی جدا جدا گرنی، وی دا زان لده و دا زان لده، دا زان لده و دا زان لده، زائد زان لکوائنو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کئی نعمت دا اللہ پا تاسو، از کنتو مادان چه وی تاز دشمنان، فاللفا بین قلوبکم، نمین اواچو لازد رستاز رونو ترمیاندا، فاز باتون به نعمتی خوانا، نشوی تاسو پا نعمت دا اللہ چی کتاب دا اللہ رونو رونو. او دا قرآن اثر ده، کم زی که چه دا اللہ کتاب شروع شی، نو آغا زی که رورولی زیاد شی، آغای دی یو بلنا بیا گولی گی و زاری گی، خدا دا چه پا اخلاص بان قرآن للا سور کی، و کنتم علا شفا افرات من النار، اوی تاسو پا غاڑ دو غل ور، و کنتم علا شفا افرات من، اوی تاسو پا غاڑ دو افراتن دکان دی من النار دو ور، فان قضا کم منانو بچ گری تاسو اللہ دا غینا، کذالک یبین اللہ لکم، دارنگی بیانی اللہ تاسو تخفل آیتونا، لعلکم تا تدون دید پارا چه تاسو پا سمشی، والتا کم من کم امتون یا دونه الخیر، زان دی سم کنو سپبل سمائی. امر الله بتکمیل الغیر اسر امرهم بتکمیل النفس، ابو سعود وی امر الله بتکمیل الغیر اسر امرهم تکمیل النفس، زان دی سم کو نو سپبلم سم کا. درم قانون دی جماعت، ارکان دی جماعت پا دی جماعت میشن چلی، دعوت پور کئی بلا بڑستنی بنی. والتا کم من کم امتو یا دون الالخیر، وی دی تاسو کی وڈالا یا دونا چه بلی باغی الال خیر خیر تا، خیر قرآن دا اللہ کتاب. قالو ماذا انزل ربکم، ماذا انزل ربکم، قالو خیرا، اللہ سو نازل کردی، نوی قالو خیرا، اللہ خیر نازل کردی، خیر نازل کردی. یا دونا الال خیر، الال خیر، الال جهاد والواز والتعلیم والتذکیر، نظم الدرر وی یا دون الال خیر، بلی با خلق قرآن تا، قرآن و سنت تا، و یا مرونا بالمعروفی، او کم با کئی پنیکو بانی و یا نهونا المنکر، او منا با کئی دو بدونا، او کم با کئی پنیکو باندی، نیکی چه قرآن و سنت کی معلومی، معروف معلوم کارتوی، چه قرآن و سنت کی معلومی، منکر ناشنا، چه قرآن و سنت کی نئی، نو ناشنا دیکنه، نو گناه کارتزه که منکروی، معروف دی دیزای مطابقو که کنا. و تسیمو به حبل الله جمیعان، جمیعان معروف، اجتماع اتحاد دا معروف تی، اتفاق ترا بلل کئی چه دا اللہ پا کتاب باندی او شئی، وین هاو نال المنکر، او منا کئی دا تفرقونا ولا تفرقو، او منا کئی دا افتراقنا، منا کئی دا سشینا دا افتراقنا. نو معروف اتفاق پا قرآن پا سنت، او منکر اختلاف د چا سره؟ د قران او سنت سره. افتراق جدا کېدل د قران او سنت نه. واولائک هم المفلحون، دا خلک چې نوم دی دی کامیاب، چې قران ترابل کوي او اتفاق د قران ترابل کوي نو دای کامیاب. واولائک هم المفلحون، او د دې تحریک چلیدونکې دي. ولا تکونو کالذین تفرقوا، او مکه گئی تاسو په شان دا کسانو چې تسنسو، ای جدا شو دو قرآن نا، قرآن پری خود او سنت پری خود پا بلا روان شو. وقت تلفو من بعد ما جاهم البینات، تفرقو جدا شو دو قرآن نا به استخراج تاویلات زائغا، کگو وگو تاویلاتو بانده، زن تاویلات جو کرد دو قرآن نا جدا شو، به استخراج تاویلات زائغا. وقت تلفو و اختلافو کو بمبتدعوه فی اصول دینهم، آغا چه بدات اکرل. واختلفو من بعد ما جاهم البینات، آغا اختلافو کو پس دینا چلال دیتا صفا بیانونا. واولائی کالا هم عذاب و نظویم، دا خلق چه دینا دیل دی عذاب لوی. یوما تبیغزو جون و تسواد دو جو، پا کمارز با چسپنوی زنی مخونا، پا تسواد دو جو و تور باوی زنی مخونا، زنی مخونا با سپینی و زنی با توری، سپین با کمی. آغا دا آیات نمبر 104 والا، والتکم منکم امتون یدون الالخیر، ویامرونا بالمعروف وینهونا عن المنکر دی مخونه بسپینی او تور بکمی. آیت نمبر 105 ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. چه با قرآن و سنت تنظیم برابر کرو دا غی مخونه بسپینی او چه دا غی نه افتراک کرو دا غی مخونه بطوری. دا معنی زد سندی رحمه اللہ کم زاننو کم. و یوما تبیض وجوهن فکم ارض با جسپین ویزونو مخونه. ابن عباس رضی اللہ تعانوی مخونه دا لی سنت والجماعت و تسود وجوهن او مخ با طور بای مخونه زنی مخونه دا بدتیانو هم احلول بدا بدتیان با طور مخی اولی دا سنتو دین دا نبی علیہ السلام غصبینو تارکتو کم علا ملت البیضوا لیلو ها کنهاری ها دا اغی اثر سپین شو او بدعات چیونو اغا تورو اصو تور دا اغی اثرم توروالی شو و تسود دو جون لا حبینهن ابتداو و تسود دو جو او تور ویزنی مخونا اهل سنت والجماعت چې په عقیده کې د صحابه او په عمل کې د صحابه تابعداري هغه ته ویل کیږي که ځان له نومه اهل سنت والجماعت ویو کو او که نومه د اهل سنت والجماعت دی خو عقیده د اهل سنت والجماعت ني نو اسی بزان ته اهل سنت والجماعت وي دا بیا اخل سنت او اخل جماعت دی سنت او جماعت د سړی نه اخلي بیا واتسواد دو جو مفتی رشید احمد رحمه الله کراچی دا چا فتوه لگلی وا چه پنج پیریان علی سنت والجماعت دی او کنه دی آقا ورل عجیبه جواب ور کرو وی کدهی نی نو چا تای وای بیا وی کدهی علی سنت والجماعت نیشی نو تو بیا چا تا علی سنت والجماعت وای بیا نور سوک دی واتسواد دو جو فام الذین سوادت اجو هم نو آقا کسان جی تور مخیوی اجمال کی سپین مخی مقدم کرل زکر آقای مقام مخیو او تورمخی په تفصیل کې مخ کې کړل ځکه دا غي اصلاح وکړوا فهم الذين سودت وجوههم نو ځکه د اصلاح د وجنای ځکه تورمخی مقدم کړل چې دې سمول غواړي کنه فهم الذين سودت وجوههم نو هغه څنګه چې تور دې مخونه دی اګه فرتم بعد ایمان کوم آی کوبر کړه تاسو او به ویل شي دیتا آی کوبر کړه تاسو پر دې ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون نو سکه سزا لرا دی وجنه چې تاسو کوفر کاو واما الذين ابيضت وجوههم ما کسان چې سپین دي مخونه دای واما الذين ابيضت وجوههم او کسان چې سپین دي مخونه دای ففي رحمت الله نو دی په مهربانه ده الله کې هم فيا خالدون دی په دې کې هميشه تلک آیات الله نتلو علیک بالحق دا آیاتون دا اللہ چلولو منگ دیلارا بتا بانده بلحقی برشتیا وم اللہ یرید ظلم للعالمین آن دی اللہ چوگواری زیادتے پر مخلوقات بانده اللہ زیادتے نکی نو جو داوز دا جہاد مسئلہ دا نو اختیارات طول دا اللہ دی نو لی جہاد نکی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض از پار دا اللہ دی آگا چپا اسمانو کی وزما کی وللہ ترجو الامورو او اللہ تب واپس کرے شٹول کارونا کون تم خیر او متن اخرجت لناس دا درم حکم لگ تفصیل دا درم حکم تفصیل چه ارکان دا جماعت اغیبا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کئی کار بر دعوت کئی ترغیب الی اشاعت التوحید و سنہ ویسا شیخ سے بوئی و تردید شرک والبدعا کون تم خیر امت نو خرجات لین ناس تاسو یو غره ډلا او خرجات لین ناس چرا استری شو یی د پاره د خلکو تا مرونا بالمعروف و تنهون عن المنکر وینا بکوی تاسو خلکو تا بالمعروف پنیکو باندې او منه کوی باید بدونا او ایمان برالی پاللا باندې ایمان رستو کو اشاره د چی تکمیل لی ایمان په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر راضی ایمان به مکمل شي چې کله تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي اداري مختلف صورتونه دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر مختلف صورتونه دي په جواب باندې هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر په لاس باندې هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر پزړه باندېم او بل دا په قلم باندېم دارنګي په درس او تدریس باندې دارنګي د جمعې بیان دارنګي نور بیانونه دارنګي چاله کوسیل اتلل غاش وغیرہ دا ټول دعوت ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی شیخ الحدیث رحم الله فضائل اعمال کې دا ټول سورتونه لیکلي دي چې دا ټول د دعوت سورتونه دي تامرونا بالمعروف و تنهون عن المنکر وینا وکوي تاسو باندې کو باندې او مرا کوي با خلق د بدونا و تؤمنون بالله او ایمان مرالی په الله باندې ولو امن اهل الكتاب دا میشن او منی چې چانو منلې نو هغه ذلیل شو چې چانو منلې نو هغه ذلیل شو دا غي ذلتونه ذکر کوي کما نه لوي خبر علی کتابو هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کو کانو لا یتناهون عن منکر فعلوا کما نه لوي خبر علی کتابو نو خامخا دا بوله بهتر دیلا منهم المؤمنون اکثرهم الفاسقون زنی دی نو ایمان راولون که یعنی منون کی و اکثر هم الفاسقون او زیاد دی نو وطن کی تابدار ایده اللہ نا و اکثر تک خوبت خیاری کنه و اکثر هم الفاسقون او زیاد دی نو وطن کی تابدار ایده اللہ نا تو چه بیان که نو دی بتا تا گلونو هر غالی تا چهی تا لب استقبالو نا که نا نا تا تا با اعتراضو نا بای او اعتراضو نا بای بعد ردی بای تانه ما خلق بندی ویلای یزروکم الا اذان چاره زران نشور کوله تاسو لا الا اذان مگر د خوری باد را دی ته شي باد را دی بوینو لګیا وینو ځان څه دی د خوری باد را دی بوی ځان مستړی کی تاله څه تکلیف نشي در کوله زما شری ته چاری وی قوم دی وجنی زما شری ته وی قوم دی وجنی اغه ته وی ان قومی تجمعو ان قومی تجمعو وَبِقَتْلِ تَحَدَّثُوا فَلَا أُبَالِي بِجَمْعِهِمْ فَإِنَّا كُلَّ جَمْعٍ مُؤَنَّثُوا وَأَنَا مُذَكَّرُونَ اور طبی فَإِنَّا قَوْمِ تَجَمَّعُوا یقیناً زما قوم اتفاق کرده وَبِقَتْلِ تَحَدَّثُوا او زما دا وجلو خبرائی کرده دا چده وجلو قُلِ لَا أُبَالِي بِجَمْعِهِمْ زما دا دی پی اتفاق بانے سکار نشته وَيَذَكَّرُ فَإِنَّ كُلَّ جَمْعٍ مُؤَنَّثُ هَارَ جَمْعَ بِتَأْوِيلِ جَمَاعَةٌ مُؤَنَّثِي تَأْوِيلِ جَمَاعَةٌ صَحِيح مُؤَنَّثِي پټو سره وای کنه وانا مذکر یو ذالک منو نو خذ کډيري او دشي او الک سره بسو کی لَن يَذُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى چاره تکلیف نشي در کوله تاسو لا إِلَّا أَذًى مگر دخلې باندې را دي إِلَّا أَذًى باللسان په جواب باندې به اعتراض نه کوي یا بین الا اذن بسمائکم کفرهم چا خپل کفر د تاورین تو په تنګیږي سیدار تا خپل کفر عقیده د تسکی اوری اپ درسونو کې دا د کفری عقیده خبرې کوي نو تو په دې باندې خپکیږي ځکه چې مسلمان نه په شرک او کفر باندې خپکیږي نو دا غدا چې دا بدرتا ځای په ځای به ته يهود او نصارا هغه بری تنګی په دې خبرو باندې او دا هغه پرکټیان اور په دې باندې تنګی دادا پیر بابا د تیرین د خامن خامنو پکې واړه واړه بچی بچی او یو پکې وای دغه وای چې خو کوم له وته رسول الله صلی الله علیه و سلم علیک یا رسول الله اوس ما وای چې دا زونی زب تو پوره پیوا پدې ده نو دای دغه شان دې اسماءکم کفرهم کفر بل تاوری الا ذن وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ کتو آئے جنگ برا سروکی سبرا سروکی جنگ دا خویر علی کتا یهود نصارا خوڑیر